és szólt valóság. Félelem és értelem lett rajtam urrá. Most már ég veled, és nincs tovább, mert szétfeszít a távolság. Tűrdés vár, hogy szóljon az igazság. A nagy siker vagy a végső elbukás.